varsa kaderde. Gideceksen yine git, bir haber ver de. Gururu boş ver, hele sana bel ver aşktan. Aşkın kitabı yazılmıyor ki yeni baştan. Sil üçüncü şahısları el kalbi taştan. Haddinden fazla sevdim seni ben. Çıkarsız her şeyden ve herkesten. Bir umut ya, hani sen de özlersen. Anahtar yerinde dönmek istersen. Haddinden fazla sevdim seni ben. Çıkarsız her şeyden ve herkesten. Baştan sil üçüncü şahısları el kalbi taşıyor.